na święta w centrum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ruszyło śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. Prezydent przyleciał na Ukrainę, tam rozpoczyna oficjalną wizytę, a jutro spotka się z prezydentami Ukrainy i Litwy. Przez Brukselę przeszła demonstracja przeciwników ograniczeń covidowych. Białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. Podejrzanym jest 25-latek z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, który pełnił służbę przy granicy polsko-białoruskiej. Trwają jego poszukiwania po to, aby przedstawić mu zarzuty, mówi pułkownik Radosław Wiszenko z prokuratury rejonowej w Białymstoku. Pojawiły się informacje na białoruskich serwisach internetowych, że przebywa on na Białorusi. Będzie sporządzony wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 30 dni. Jeżeli sąd wojskowy taki wniosek uwzględni, to w konsekwencji zostanie wydany list gończy za tym żołnierzem. Pułkownik Wiszenko dodaje, że jeżeli potwierdzą się informacje o tym, że zbiegły żołnierz przebywa na Białorusi, to niewykluczony będzie także wniosek o ekstradycję. Podejrzany miał wcześniej konflikt z prawem. Był karany za znęcanie się nad osobą najbliższą. Również był w ostatnim czasie zatrzymany za kierowanie pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Trudno mi tu ocenić charakter tej sprawy. No, jest to bardzo naganny czyn w przypadku żołnierza Wojska Polskiego. Po dezercji żołnierza szef MON zdymisjonował jego przełożonych z dywizjonu w Węgorzewie. Podejrzanemu o dezercję grozi do 10 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę na Ukrainie. Jutro weźmie udział w szczycie Trójkąta Lubelskiego. Na szczyt przylecą również prezydenci Litwy i Ukrainy Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Karol Surówka. Przywódcy spotkają się w miejscowości Huta w obwodzie Iwano-Frankiwskim na zachodzie Ukrainy. Mają rozmawiać głównie o bezpieczeństwie w regionie. Celem szczytu jest udzielenie wsparcia Ukrainie w obliczu nacisków i prowokacji ze strony Rosji. Trójkąt Lubelski powołany został w ubiegłym roku przez władze Polski, Litwy i Ukrainy. Jego celem jest zacieśnianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz wspieranie Ukrainy w jej dążeniach związanych z członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podziękowała słuchaczom za wsparcie akcji Choinki Jedynki. Podczas tegorocznej licytacji zebrano prawie 115 tysięcy złotych. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa akcji, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo mnie cieszy to, że zebraliśmy tak dużą kwotę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym odbiorcom, bo to dzięki ich wielkim sercom mogliśmy tę kwotę zebrać i przekazać na ten bardzo charytatywny, bardzo dobry, właściwy cel. Licytacja między innymi darów przekazanych przez dorosłych przyjaciół Jedynki trwała 5 dni od 6 do 10 grudnia. Był wśród nich zegarek Krzysztofa Krawczyka. Fundusze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko oraz wybranej w tym roku organizacji pożytku publicznego Katolickiej Wspólnocie Chleba Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Kolejna demonstracja przeciwników ograniczeń covidowych w Brukseli zakończyła się starciami z policją. 55 osób zostało aresztowanych. Różne są szacunki dotyczące uczestników manifestacji. Policja mówi, że uczestniczyło w niej 3,5 tysiąca osób, ale organizatorzy mówią, że było ich 50 tysięcy. Beata Płomecka. Uczestnicy demonstracji protestowali m.in. przeciwko przepustkom sanitarnym w sektorze gastronomicznym oraz planom obowiązkowych szczepień lekarzy czy strażaków. Dwugodzinna manifestacja przebiegła spokojnie, natomiast już po zakończeniu protestu w parku w europejskiej dzielnicy grupa chuliganów zaatakowała policjantów petardami, kostkami brukowymi i butelkami. Policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Po raz trzeci w ostatnich kilku tygodniach przeciwnicy ograniczeń covidowych wyszli na ulicę i po raz trzeci grupa bandytów starła się z policją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy przeważnie od minus 4 stopni do zera. Poza tym przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro również opady śniegu, miejscami, szczególnie na wybrzeżu, deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie maksymalnie od minus 1 stopnia do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta cel. Niech te święta będą prawdziwie kulturalne. Podaruj bliskiej osobie bilet na przedstawienie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Najpiękniejsze spektakle operowe i baletowe. Toska, Czarodziejski Flet, Korsarz, Rigoletto, Meierling, Carmen. Moc artystycznych wrażeń nie tylko od święta. Szczegóły na stronie butik.teatrwielki.pl oraz w kasach biletowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 6 minut po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. I w drugiej części naszego dzisiejszego, ostatniego w tym roku i ostatniego przed świętami spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce, zaczynamy od nowości, od nowej wersji utworu Guns for Hire, no, która chyba pojawiła się na internecie 2 dni temu. Oczywiście, że mówimy o Woodkidzie. Nowa wersja jest akustyczna. To die or turn to roll before they fall through your fingers. Not a good time to lose control right as the earth is unraveling. You play with your blood until they break and these walls come tumbling down. Oh, they're tumbling down. You're out of time, make your move, live or die while the fuse is lit. And there's no turning back. Kiss your perfect day goodbye, because the world is on fire. You took your innocence goodnight. You sold your friends like guns for. Resting on a night, you heavy souls, with all this weight buckling down on you now. Don't you drown and float away. Not a good time to lose control right as your marionettes cut their strings and run away. You're out of time, make your and there's no turn. tumbling down. Whoa, they're tumbling down. Woodkid, nowy Woodkid w wersji akustycznej Guns for Hire. I w ten sposób otworzyliśmy naszą dzisiejszą ciemnostronomocną szufladkę filmową. I zaglądamy do niej zdecydowanie głębiej, bo nowa ścieżka dźwiękowa już się ukazała. Nick Cave i Warren Ennis. Bardzo lubimy ten duet po ciemnej stronie mocy, a tym razem panowie zebrali się, by napisać muzykę do filmu La Panthère de Neige. Ze ścieżki dźwiękowej do filmu Le Panthère de Neige, czyli do Śnieżnej Pantery, muzyka Nick Cave i Warren Ellis, i ja pozwolę sobie Państwu jeszcze kilka wspaniałości z tego nowego, świeżego albumu zagrać. On oczywiście trafi do puni, no bo wydany jeszcze w tym roku, do tej, z której będziemy wybierać najważniejsze albumy roku 2021. Od razu wspomnę, że ta filmowa pula będzie osobno i te zdecydowanie, jak zwykle co roku, wybierać będziemy osobno i osobno będzie też nasze spotkanie zorganizowane przy okazji odgrywania i odtwarzania tych najlepszych ścieżek dźwiękowych tego kończącego się właśnie roku. No troszkę zadań mamy przed sobą, przed końcem. Dobrze, należy. Państwo też proszę, żeby odrobili lekcje i żeby wybrali swoje ulubione, bo tym się będziemy zajmować w styczniu po Ciemnej Stronie Mocy. Na razie jeszcze Nick Cave, Warren Ellis i Śnieżna Pantera. rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone. We are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We don't see them. Good news. We don't see them. Good news. We don't see them. We don't see them. Good news. We are not alone. Good news. Yeah, we are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We are not alone. Cave i Warren Ellis i muzyka do filmu La Panthère de Neige, czyli Śnieżna Pantera. To film dokumentalny, państwo się domyślają, kto jest głównym bohaterem. Oczywiście. Po ciemnej stronie mocy w Trójce sięgam do szufladki i wygrzebuję prawdziwego odgrzebka. No on z bardzo specjalnego powodu będzie w tej chwili odtworzony. Mam nadzieję, że w Trójmiastku dobrze słychać program trzeci, a na Bałtyku podobno sztorm. A strzelce są najfajniejsze. I'm not looking for love. To Shanghai Looking for Love. Utwór kiedyś bardzo mocno odtwarzany po ciemnej stronie mocy w Trójce. Szczególnie w tym remiksie, bo to remiks Lulu Rouge. I teraz zostaniemy na momencik, na chwileczkę, dosłownie na minutę 54 sekundy w klimacie bardzo elektronicznym, bo to też jest odgrzebek i powiem szczerze, moje absolutne odkrycie. Tessa Thompson, aktorka, nomen omen, pięknie śpiewa. Utwór Grip. I don't wanna stop. Grip. I Tessa Thompson, absolutne moje odkrycie w tym roku, chociaż ten utwór już ma kilka lat, a za muzykę odpowiadał Ludwig Göransson. Ten sam Ludwig Göransson, czyli szwedzki kompozytor, który tworzył muzykę do wielu filmów i do ścieżek dźwiękowych, pisał ścieżki dźwiękowe, które odtwarzaliśmy tutaj po ciemnej stronie mocy w Trójce. Między innymi on odpowiadał za ścieżkę dźwiękową do filmu Tenet Christophera Nolana. Nie wiem, czy państwo już widzieli, bo to już staroć tak naprawdę, Tenet. A warto obejrzeć, zresztą jak wszystkie filmy Christophera Nolana, zaczynam się rozpędzać, jeżeli chodzi o szufladkę filmową, a ta nadejdzie dużymi krokami, ale dopiero w przyszłym roku. To teraz ostatnia nowość na dziś, to lingua ignota, co po łacinie oznacza nieznany język, a za tym pseudonimem kryje się Christine Hayter. He's up there. Crying, and I know those tears aren't real. How do you know? These can't be. I mean, because he was up there preaching about all this stuff and then kind of doing it, you know, and... But couldn't his tears of repentance be real? Well, maybe, but to me, I don't really think so because, you know, I watch him on TV, you know. I mean, I don't really watch him, but some of the things I've seen, you know, he's a totally different person than when he came when you see me. That's the real person I think he was. Thank you. Ignata, tak urywa się ten utwór, akurat ten, który właśnie dla Państwa zagrałam z tego albumu, Man is like a spring flower, taki nosi tytuł. Lingua Ignata, po łacinie, jak mówiłam, to nieznany język, a pod tym pseudonimem kryje się Christine Hayter. To jest czwarty jej studyjny album i no, będziemy sprawdzali, czy wejdzie w naszą listę najlepszych albumów tego roku. Nie ma chyba konkurencji, jeżeli akurat chodzi o ten styl muzyczny. Nocy spokojnej Państwu życzę i zdrowych, przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia, które już się zbliżają. Słyszymy się w Wigilię po jasnej stronie mocy, a ponieważ za dwa dni astronomiczna zima, to dziś pożegnać się inaczej nie możemy niż Vivaldim w wersji Maxa Richtera i dwie części, druga i trzecia część zimy. Zza konsolety Anna Regulska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Ja już mówię dobranoc, a po 23 Jerzy Kordowicz i Studio El Muzyki.